أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده سورة البقرة ده اوله سي اولنه باب پای تکمیل تور سیدو ختم شو. اوز ده دی زینا دویم باب دی دویم سبق دی تر آیت نمبر شلیختم چالیس نمبر آیت پوری دا دویم سبق دی دویم باب دی او پدی کی اولن دعوت توحید دا اعبدوا ربکم او بیا پاری بانی ادلہ خمس دی انزو دلائل ذکر کئی خلاصی تا خم توجیش اصول دی ہمزان سر ملحوظ کئی دلائل پاری بانی ذکر کئی پینزو الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ دا پینزو دلائل دی اللہ وی ما کو عبادت کی یواز کئی یو اگڑی اول اجمالی دلیل رب یما رب العالمین ستاسو رب یم بیا تفصیل سر دلائل پینزو تاسو میں پیدا کریئی ستاسو پلارنی کو اغم پیدا کریو زمک می در لطلی گر زولی دی فرش اسمان می در لچت گر زولی دی او برا وروم او پاغی باندی میوی راو باسم نو ثمرت زلائل فلات جولو اللہ اندادا بیاور پسی در رسول علیہ السلام والسلام او در قرآن کریم رشتنوال دی صداقت الكتاب او صداقت الرسول وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا بیا زجر منکرین تفعل لم تفعلو بشارت مننکت و بشر الذین آمنو جواب د اعتراض فطریقی دا معارضی بانی جواب دا اعتراض ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا تفسیر انشاءاللہ دستکون دا اعتراض دا او د مثالونو فائدہ فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا دي توي بيان دو حكمت د مثالونو مثالنا صد پار ذکر کی دا تر آیت نمبر 27 مضمون لاړو بیا دا التنا بیان د نعمت اربعو خشت تدبر دی چې قران رحمت الله علیه د پنځیر او بیا دا غي د ټول شاګردانو نه خصوصا د امیر محترم قائد محترم صاحب نه دا موږ وصیت کړی دي نعم اربعه یو نشنه مشته کړی یې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم نشنه مشته کړی یې نو دا مسلو باندې او عبدو ربکم دویم دا سم استاسو د فائدې د پاره پیدا کړی دی والذی خلق لكم ما فی الارض جميعا نو مسلو باندې او عبدو ربکم بیا تمهید دریم او سلورم نعمت تا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دا تمهید دی پیدا کول دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا دارست دو نور نعمتون در آروان دی اغیط تمهید دی یو ستاسو نیکو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ما مسجود الیه د ملائکو ګرځولیو ملائکو لمی مسجود الیه ګرځولیو داغه په طرف باندې ملائکو سجده کړی و د تعظیم او د عزت تفصیل مستقوم ان شاء الله مدنی کسر احسان کول دنی ک اعزاز داد نسود اولاد اعزاز دی رزما و سلام علی زما حکم مری کو عبد ربکم ترورم ستاسو د نیکره لغزش شیو خطای شیو خلاف اولا کار شیو اوره خورلی وا ما وت معافی کړی دا فتلقا ادم من ربی کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحيم نو نک سره کول دا د اولاد سره کول دي زما حکم منه کنا منه تخويف اوري کوم امنلا بشارت اوري څنګه خسرا الله فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 38 زما ده هدایت چې تا ته بيداري وکړله پس روان شو نبد عذاب يري نب دنیا پسې غمجن کیای والذین كفروا وكذبوا بآياتنا جنمن اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون ولا سرال ټول دي ټول خبره ته سوچو کوي داوود توحید پای ادله ثمرت دلائل رسول الله اسلام رشتینواله د قران کریم رشتینواله زجر تخویف او بشارت جواب د اعتراض نعمه اربعه اختتام او تخویف او بشارت او تخویف اوس دو اصول فائدې ته ګورا یا بنی اسرائیل دغه ځای نه و دریم باب شروع شي او پای کې اول خطاب خاص دی پس د خطاب عام نه یا ایها الناس عام خطاب یا بنی اسرائیل خاص خطاب دی قائد محترم سے وای یو خيار جرګیوار چې عام خبره وکي دې خبره کې خیر دی چې عام خلک په عمل نه کوي خپل خاندان تبخ راوړي خاص خلکو تبخ راوړي که نور څوک مینه مني تاسو خو مینه مني تاسو ما خپل خاله دي دا الله تعالی خاندانو رشتہ لري نه کوئی د پاره خبره ده عام خطاب وکړو ازما بندګانو یا ایو الناس او بودو کوي یا بل اسرائیل ودنه سړي اولاد یعقوب علیہ السلام اولاد تاسو خو پدې تاسو کومه پیغمبر اندر لګري کتابونه مې درکړي خاص خلق یہی تاسو خو منی خبر پیش ہوئی خطاب خاص پس دا خطاب عام میں او پائی کی سبحان اللہ پا آغا خطاب خاص کی جس سب ایان دے یا بنی اسرائیل دے نمک کی لغنی و بلنہ السرق تا قوم تخشانش شابوش رحمت اللہ علیہ و فرمائل رحمت اللہ تعالی علیہ زما حکم دے اعبدو ربکم تر آلا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ پُورِ الْعَرْشَ خلاصه چه سنگا میں اللہ سوا ہے پیش دیبنی باری آغا سوا ہے اللہ خب یادو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ نَا داسی شا داسی شا داسی دائیو نا حجم یاد کا تارا بڑی رمض در کی دیر خوان در کی دیر لطف در کی اللہ وی زما حکم منی اعبدو ربکم یوازی زما عبادت کوئی چه دانا منی دچا کوئی دچا کوئی دری قسم مخلوق دینو یو چی دنور نا پیدا دی ملائک دویم چی دنار بقور نا پیدا دی ابلیس داغبسر جنات دریم چې د خاورې نه پیدا دي انسانان آدم علیه السلام دا ټول مستحق د دې نه دي چې د عبادت وکړي شي ولی کم چې د نور نه پیدا دي هغه لا علم لنا دي سبحان الله کم چې د نور نه پیدا دي هغه لا علم لنا دي سبحانك لا علم لنا رجا فخبر دخبر عجز اقرار کئی زمان علم نشتری الا ما علمتنا اخو لائق دین دی چی تاسو داغی عبادتو کئی اپا خبر عباد مکرمون دینو کتاس دوائی چی دو قور نسو پیداری داغی عبادت کو اخو ابا وستقبر دی ابا وستقبر وکان من الكافرین ابلیس و انکاری دی دا اللہ دا حکم نا مستقبر دی داغت اصو عبادت کوئی آخو مستحق دی رہی چی عبادتی وشی کتا سوائی چی نون خورن پیدان داغ عبادت کو آخو ازل لهم الشیطان دی فازل لهم الشیطان آخو ازل لشیطان خوی اولی دی لغزش کی واقع کردی دی خطای کی واقع کردی دی اغا لائق دا دی نیلی چی داغ عبادت کردی شی دا عبادت کول ولایت فقط زیمه زکه زما حکم منی چې او بده رب ٹھیک دو ٹھیک دو ریا بن اسرائیل دا دوی دری پریچای ذکر کئ اشترا بی آیات اللہ تحریف بے کہو دا نبی علیہ السلام صفتوں نے بدل کریو دا مال او دولت دا پارا دا خپلو مفادات دا پارا فلا تشترو بی آیت زبر دلیلہ کتمان حق کتمان حق او تلبیس دا حق او دا باطل کتمان حق حقی پٹ کرو او حق و باطلی گڑ وڈ کریو تا اس لیات شل فلا تلبس الحق بالباطل وتکتم الحق دوسر اختم درہیم ترکی عمل بی عملو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون سرور صلیخ داغی مقابلہ کی دری خصیفتن دی ایمانداروں دری خصیفتن صبر صلات ایمان بالآخرت واستعینو بالصبر والصلاة ایمان بالآخرت الذین یظنون انہم ملاقو ربهم وانہم راجعون دا مدرین باب کی چی شروع ورواتیولا اول خطاب خاصو بیادویم یا بن اسرائیل نبی انشاءاللہ بیا خبری کن تردگا دے پوری تا خلاصا ملحوظ کرا دی رخ کلی زین تکین استا اس را دے چی شروع شروع کہ اللہ و تعالی و رسول اللہ دیتا ہوں دعا کوئی او ددی آیاتونو د مخ کې سره سبنا سبق ربته څومره خستا قائد محترم سي نو اورې دي مخ کې د درې وړلو بیان وشو ټوړلو درې وړلو منعم علیهم ومن مغظوم علیهم او ظالمین کڑنا میں سمبڑتا گئی پیسے بریوانی دا دریڑا نیچی جوڑی گی دا دریڑا نی دا بکا نجوڑی گی دا بد سوجی نجوڑی گی دا بد دیم سرید توحید دا بیان دا وجی جوڑی گی چکنه دې دا مسله بیان کړو کلکه دې بیان کړو سمه دې بیان کړو نو درې قسمه خلک به جوړيږي کلک ملګری موحدین مؤمنان سر به قرباني مال به قرباني جان به قرباني کلک مخالف تم خل کوي چې سم مخالفي او دښمني دا کما ته اندوز نه وخيار دښمن خلک کلک مخالف در تبوی روانه میرا سر درین ارگاجا منافق دو پڑک تم خنوائی خدا بلو بدنوائی دیدو سیلے چلنوائی دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا موم کی جنی سیتا سیتا پیجا دی نایم اگر نیدلی چو میار اگر چی دا تار مضبوطی ناسی سو یو سیز و سری از برا کتا پی کئی دا تار مضبوطی فرسن پیجا دستا پیجا دی خواب دایتا مومی آئی سراسر مومو بل مضبوطی نرمی یا پر سنگ ہو جا کانشا یا مکن باپی لبانا دو ستی یا بنا کن خان بر اندازی پی او خان والا سر دوستانا نکا چکے دروازی نا بیلو باو اچھو اخرا وری دن لگا گئی شو منا کئی یا احنا دے دروازی بدن بیلو رائے آتی آنو والا سر دوستانا کے دروازی کلاو کاتی پلن دی دادری وڈلی بیان شوی دا ودی مسئلی دو وجنہ جوڑی گی اکلا کا بیان کا بدرائل بیان کا بوسو لا دے گو بوزا بس ایک اس بغل میں جڑے گی یا ایها الناس اے خلقو یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم تو کہتا تھا ہمارا کہ عبادت درب کا ہوئی مشرکان خود رب عبادت کا ہو نیکو قلیا ایوال کافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد خو عبادت کی اللہ تعالی زان لکو نہ کرنا یوازی کوئی نہ دا الله عبادت یم کو خو سره د نور عبادت او بندگی یم کو الله اعلان کیو ما خلق الجن والانس الا ليعبدون ما نه بدا کړ او خلق او عبدوا ربكم یواز کوي په عبادت کې ربم ایک یواز در عبادت کوي کده جبه ده کده زبه ده کده بدن ده کده مال ده ایا کنا عبدو کی میں وضاحت کرده ده التحیات لله والصلوات والطیبات فلیعبدو رب هذا البیت سید کنا فلیعبدو رب هذا البیت فلیعبدو رب هذا البیت پکار دی چلی عبادت کئی صرف و صرف در عبد ده کو یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم وحدوا ربکم ابن عباس سے مانا کہ وحدوا ربکم زکر مخاصمت او جگڑا پا دیکھے دب قدی وحدانیت کے دکھے نمکی میں تب اصول کی آیتو نبیلو او در دمیلو فالقرآن کلو فی التوحید قرآن کریم توحید مبارک دی کل آیت فی القرآن فی متضمنۃ للتوحید ابن قیم سے ہوئی او عبدوا ربکم ذرب استاسو د پارو استاسو اجمالی دلیل شو یہ تو اجمالی دلیل ہوئی معبود اللہ پکار دے رب اگر دے نو الذي آزاد خلقكم جتازه پیدا کړی ای والذین من قبلکم آګه ساره پیدا کړو جستا سونه ما کیو پلان دی کېدل پیدا کړو الذي خلقكم او توجه شرو داسیم لګول شي ضرب عبادت کو یا آګه جتازه پیدا کړی ای او ته چې د پلار نیکو شرکی تقلید کوي د ډېرای بابا عبادت کوي د آشرم بابا د پپو بابا د ریبا بیا ګل بابا پیر بابا دیوانا بابا د ټول آیات کا پکات کا را په مخه تا والذین من قبلکم آګاساری پیدا کړو چې تاسو نه مخ کې ودا تاسو چرچا عبادت کوي تاسو پلار نیکی عبادت کوي عبادت کو تاسو دای شرکی تقلید کو یا پخپل ضرب مخلوق دی نو چا الله پیدا کړی وی نو مخلوق دی نو خالق نشی کېدای او معبود نشی کېدای پخپل عابدین یا واقعدا الله تعالی عبادت کړی وی صحیح ویرانو صحیح ولیانو صحیح اولیاو او یادار چې ولیانو بلکې چلیانو والذین من قبلکم آگسان جستاسو نمکی تیر شیدی و تاسو داغی عبادتنا کوئی داغی نظرانی و شکرانی کوئی داغی پاومنی ورکوئی داغی سجدی کوئی داغی دا قبرن طافونا کوئی نو داغی خرگوٹی پتا نمکی جنڈی داغی پا قبرن مانے و داغی بروز علی غٹی ورکوئی دا جنگلو لائی تاری و تغوٹا کوئی داغو لی خبری او بدو ربکم یوازی کئی پا عبادت کی ربون آگا چی آرب چی تاسو پیدا کری دا تاسو تاسو بسرانو چرچا عبادت کنو والذین من قبلکم اغم دا اللہ تعالی مخلوق دیا اللہ پیدا کرنی نو جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا بلاؤ سے مدر مانگ ہے کیا او فدی مسئلہ کی استاسو فائدہ صدلا اللہ کم تتقون دید پارچتاسو بچے دی جاننمنا لعلکم تتقون چه بچی دا اللہ تعالی دا عذابنا لعلکم تتقون لعل دیکن یا خوب ماند لامی کیس رشو لعلکم تتقون من کی تتقون چه بچی اللہ او لعلکم تتقون یا دا لعلہ علا زعب المخاطب ویلدے سویلدے علا زعب المخاطب پیشتے بدی بانی مخاطب پا زعب یا لعلہ کمانا دو یقین سرالے ترمذی دیم جل 32 صفحه دیار لسم کرخه د پاسه کلمۃ العلم من الله ورسول للتحقیق فزیرم ذکر کړی دی کلمۃ العلم من الله ورسول دلعل کلمہ جل الله تعالی او رسول کلام کې مستعمل شي نو دار تحقیق د پاره لعلکم تتقون خامخا تاسو باندې جارو نه بچي فعادت د بچا نو دای سبحان الله رفي توکید عادت د بچا نو دغه دخل کو دای چې یقیني خبره چې الله پس ذکر کړي تتوقو سره پتا به سره دی وزیران لچل شي دغه وبشي دا د عادت د دای مطلب دا دی چې زمون د تمه د شیم یقیني دی دا غټو خلقو خبرې غټي کړه کلام الملوکی ملوک الکلام وزیران او وزرا جنشي یاره دې پلانې کار کوي به وبشي به په پروسه وبشي وبشي دا څنګه چې یقیني دی چې کوم وبشي وبشي به په کړه لعلکم تتقوا به په کړه کیږي چې دا څه شي لعلکم تتقوا شری دا الذي غزا جعل لكم الارض فراشا چه تاسو له ازمکا تله ګرځولې دي فراشن تله پیه دي تله ليو اوس ته دي نه پیه دي پختو یې راکړه تله وړې دي بسرا دا کورګان بابا باندې تله والسماء بنا اسمان دې لچت ګرځولې دي وانزل من السماء ماء وريد برنوبو فأخرج به من الثمرات وګورئ که تاسو دلته وګورئ ربكم الذي من قبلكم عقلي دلیل دي که عقلي دي که وحي دي تاسو کوم عقلي دي عقلي کی بیا کمی ودی انفسی شابه دارا عقلی کی ویسے دی انفسی دی او والذین من قبلکم آفاقی دے کنا ہے اگر تب کسو چکا ہو الَّذی جعل لکم الارض فراشا ایسا شہر ہے ارضی سفلی والسماع بناء سماوی عدوی وانزل من السماع ما جوی اس حصول تا دیکھو رہا ہے دست طریقے سے قرآن لگا رو رہا وانزل من السماء ما کل ما فوقك فوق السماء بارا حضوریت میرا جی کہا وانزل من السماء ما راوری اللہ تعالی دبر نوبو فأخرج به فیل اللہ تعالی بی سبب دی اگرچہ سبب تا محتاج نہ دیکھو فأخرج به فیل دا اللہ تعالی بی سبب دی اگرچہ اللہ تعالی اسباب تا محتاج نہ دے فأخرج به راو باسی پدی باران پدی غوبانی من الثمراتی یا خدا دا رزق لکم من الثمرات ترکیبو نو که کر دا من بیان مقدم دے دا پارا دا رزقان دا رزقان دا راو باسی پدی بانی رزق لکم رزق ساو دا پارا من الثمرات یعنی میوی من الثمرات بیان مقدم دے درست مبین مؤخر دے منی بیانی دی او کمین پا مانا کی مراد نشی فأخرج به من الثمرات فأخرج به الثمرات راو باسی اللہ تعالی پا باران بانے میوی رزقا لکم دا پارا دا خوراک ستاسو مفہول لو بشی رزقا بے گا ویدی مانا گا غلطی کرد تا ما تو گرائی زخو بری شکریہ ادا کم چیدرہ تو ایدہ مانا دیگر دوگلہ رزق اللہ کون پر یہ دیمہ توجیہ کی من زائد چکو مانا کی مراد نشو الثمرات مفہول شو اور رزقا مفہول لو شو فا اخرج بی الثمرات رزق اللہ کون راو باسی پر دیبان میمی اس خوبر روجہ کی راما خامی کی نیو سے بکروتی نبل سے بکروتی فا اخرج بی من الثمرات موزی پا کیوں مورا ورنہ اچھا ہوگا رہے چرانی کورن بازار میں یت بگی داؤگا چھو وزیفہ کی ممار کون اخر کجوری راوړو جو دین کجور راوړو او کنا راوړو بل نه چلی اخر جبی من الثمرات رزق لكم او پیدا دی پدی کیدا کور کی کمشه سے واقعی مدای صدقہ کوا او صرف پتا اس نے مختلف کوما اخر جبی من الثمرات رزق لكم اذا كان الامر كذلك فلا تجعلوا لله اندادا فمرد درایلو مگر ذی اللہ تعالی لری شریکان فلا تجعلوا لله اندادا اندادا شریکان انداد جمع ندا انجا انداد جمع چا دا ندا اللہ نچ دن آغا مقابل توئی مساوی توئی نکت انشکالو کی چه چر تو مشرک دانی دیویلی چه زمون دا معبود اللہ سر مساوی دی برابر دی مقابلو سر گئی وی ٹک تا پخلائی دیویلی خوف عمل بانی دا اللہ سر برابر کردی سر جدا اللہ نے وجد کردی دی ولی وجعلو للہ مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا 136 سورت انعام دا اللہ مالو مبازی ویدا دا اللہ مال جو شر دی دا باباگانو اسی بیتی ملے رکنو لی وکچہ دباد برا لی ادا اللہ دی اسی ربی اگا بابا اسی طور سوڑل دانی اللہ غفور رحیم دی غفور رحیم دی غفور رحیم او کدا بابا گینا بس دانی مانی دل ترا لی وی وی وی وی چپ شکا نا بابا کو لاس دل سون دی او دیو خسانات دی زر زر بیداری راوڑو لی او سکی یا خبکی برابر نو چ دارنگی که غریب برالی او عشر بختم شو دو خدای مال نو دو بابا دو ملنگان ویسه بولنو ارکولا سشی بیدا دا غیده بیغی خبکی خو که دو ملنگان ویسه بختم شو نو رو باوری واورا بلی اللہ غفور رحیم دی اللہ سکی دا عشر تلور کئی اپ غریب دی دو بابا دو در نراغل دی اوچه تینکو دا خپل شریک اوچت نکو فلا تجعلوا لله اندادا اوس په مره پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو تنوی ما شاء الله وشئت کی یا رسول چې الله واری تو واری نبی صلی الله علیه وسلم ته وی جعلتنی لله ندن ما شاء الله وحده قسم وایا الله سره دی برابر کړو دا سیوای الله چې سو غوړی ما کی فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون دې ته تلطف په دعوت وي تلطف وي تاسو خو عالمان خلک یې ځان ته کوهان وایي وانتم تعلمون تاسو خو ځان ته عالمان وایي عالمان وایي ځان تقوا وای او یادادا دا چې لازم ګرځي کنه متعدی په منظره لازم یادار چې قائم مقام او فورن حذف دی و انتم تعلمون انه الخالق لما ذکر تاسو پوهیږئ چې یقینا الله تعالی پیدا کون کې دا اثر چې دا وخت ذکر شول زیم پیدا کړو نو پلا دي کې را پیدا کړو اسمان دا چې پیدا کړو اوس به کړل پښ پیدا کړی دا باران پیدا کړل نو مې وی پیدا کړل نو خوراکونه تم راوازي انتم تعلمون وانتم تعلمون انه الخالق لما ذكر مدارک وای مدارک وانتم تعلمون انها لا تخلق شيئا ولا ترزق والله الخالق الرازق الله سره شریکان ګرځوي حالان کی پوئی گئی چه اللہ دا شریکان دا اندہ چی دی ہیش شے نہ پیدا کئی رزق نور کئی اللہ خالق دے اللہ رازق دے وانتم تعلمون انہا دا اندہ لا تخلق شیئن ولا ترزق واللہ الخالق الرازق وانتم تعلمون او دا سی امدہ مدارے کوئی وانتم من اہل العلمی وجعل الاصنام لله اندادا غايه الجهل تاسو غزان ته اهل علم وای حالان کې الله تعالی دا انداز چې د شریکان ګرځول انتهائی جهل د حقاقت کما قلتوب دی چې چتا خدا د الله سره شریکان کړی دي. وانتم تعلمون اے مر انتم من آل العلم وجعل الاصنام لله اندادا غايه الجهل مدارك غايه الجهل دا به تنار بابا چې دا وره پر فرض الله سيد او به الله سيد وانتم تعلمون تاسو پیجنی تبیجنی علم معلوم غره دبه وانتم تعلمون رايتاو وانتم تعلمون او تاسو پیجنی چې الله شریک نلري خلاص تاسو دې به وانتم بابا چې دا ولید راغله ماشاء الله وانتم تعلمون او تاسو پیګئ چې الله شریک نلري راسه پوست دې دی مالو وانتم تعلمون او تاسو پیګئ چې دغه کار نه الله کوي تاسو هر کیسه ته ورته خبر درکې وانتم تعلمون ای بوي چې مان الله تعالی په قبر کې ملائکه ته پوښتنه کوي ملائکه تعالی او چې تاسو ته وګورئ چې دا څه مطلب دی نن مطلب وته دا مطلب دی چې ګریبا دا الله دې کتاب مطلب دی وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اللَّهُ يَزْقُو عَمْ جَزْمَا كِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ أَوْ كَتَا سُوَيْ جَرِ پَگِشْ دَا گَزَ دَ مِنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ وَلَقَدْ كَلَّمَ كِسَر كَيَيْ تَاسُ پَشَك كِي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ أَوْ إِن كُمَارَدِ إِسْرَام کله چې تاسو په شک کې نه مم ما دا نزل الله چې موږ لګ لګدارې ګل په خپل باندې وانی مخکې مې وضاحت کړ دې درې کانو هغه شک ته وي چې کې استراب قل کې پلاک شک مم ما دا کتاب نه نزل الله چې لګ لګ مړارې دا لګ لټ کې کوم نه راغو با بابي تفعيل لي لګ لګ بابي تفعيل لي على عبدنا بخبل بردوار عبدنا کی میرا تھا نکتوی لی وچ موجزی پو مقام کی در رسول اسلام تذکرہ رازی نو عبد سر تذکرہ بھی چھے الہی سوکو نگر دی العبد عبد و ان ترقا نبی اسلام معراج کی بارت رید خبیان بندہ دی الرب رب و ان تنزل اللہ تعالی دشپی پاخر عیسیٰ کی اول اسمان ترازی غراب دی خان سرے غراب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تر ضروری کدا لا تطرونی کما اطرت النصارا عیسی بن مریم ما موچتوئی لگا سنگتی نصاراو عیسی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دخپری مرتبی روجت کڑو لا تطرونی کما اطرت النصارا عیسی بن مریم اللہ فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله بخاری و مسلم شریف کی حدیث تھی فانما انا عبد زد اللہ سے بندہ ہے فقولوا عبد الله ورسوله ما بارک دعوی چې اللہ بندہ دی اللہ رسول دی اللہ تعالی بندہ دی او اللہ تعالی رسول دی لا تدعوني الا بيا عبدا فانه افضل اسمايا لا تدعوني الا بيا عبدا فانه افضل اسمايا او بدو ربكم تاسو خیال وکړئ وای به کوم په ربی ما نزل على عبدنا الا من تواضع لله رفع الله ومن تكبر وضعه الله ان تمره د ویلو کار شکار کو عبدیت کی پچای کی او کنا سلطنت ایک زابطی عبدیت کے رابطی وہ بھی وضاحت کر دی فاتور اوڑے بصورتین یا یو صورت من مثله لداسعونی هستاینا لداسعونی هستاینا چنی چانا مستل کڑیوی نمکتب تتل کاری جنوش نسکل تتل نمہ رسید تتلی دی نا نبی سندن آخوان در داسعونی هستاینا یو صورت راوڑای یو مارا دیم راوڑای یو صورت من مثله پشاند دی قرآن کریم بانی دی کتاب بانی دی دی کتاب پشان مانی او صورت راوڑی سمانا سمانا پا اخبار بل غیب کی چه سنگ قرآن دا غیب و نخبر وار گئی دا شتا سوی او صورت جوڑ گئی ایک دا غیب و خبر وار گئی فصاحت او بلاغت کی او پا دعوی ذکر کورو یا پی دلائل او پا مطابقت دا کلام کی دا مقتد الحال سرام او په عدم اختلاف کې اختلاف پکې نه اول نه تر اخره روانه نشته د قرآنی کریم کې اختلاف او زدم د مداوره حدیث کې اختلاف نشته کې یا زما ستاسو علم کې د تطبیق کې راځي بیا کړو داسې آیاتونو کې اختلاف حقيقي نشته احادیث کې اختلاف حقيقي نشته قرآن او حدیث اختلاف حقيقي نشته اختلاف سوري دی اختلافی سوری دی وصریا دشپی چی روزی او دا سشی دیوئی دا بدلیو دی کدا خر دی کدا غواد دی پوری تکی کی معلومی گی تول پکی شکی آئی تو چی بیٹوی دا سرائی شک کو موزی کرو چشی دیوئی اچی نظر دیکار کئی کنی چشمی بچ مطلب تا سره رڼا نشته علم نشته چې علم او رڼایي اختلاف بیا نه در کافي هر شخص اگر شمعي بوده در کافي هر شخص اگر شمعي بوده کپلاس کې د هر سړي شمع وا باتي او چرواتي وا رڼا وا اختلاف از گفت شاہ بے روشو دے اختلاف با ددی پا خبر اکی بیا بہر یا با غرزی گی دا بنوی چی دا آخر دے کدا کٹو دے کدا پلانے شن اپلانے چور باتی پا کار دا انا پا کٹول بجاو چاو خر دے یخنی شوی دا انا کونڈا کردے او پا جی بھی کیا سم دا آخر کونڈای کپ پکی بردی گی انا اللہ دا بندگان دا پارا پیدا کردی کرنو سولی نو کپ پکی مستے دے پکی چھوڑ گنی او په ګرمه کې به دې په پړوند راي ساري او چې د رسول الله کو دي الله د سوړنې د پاره پیدا کړی دي بارونو د پاره په یو موسم کې وره یو ګرم ساتي هغه چې چوي دې بل کې دبل ګرم ځای نه چوي دې دې دمو نه پوي نه خره په ګرمه کې یخنې کوس چچړ بس نه او په ګرمه کې په ګوزاري کې نو په پولو ځان کې پړو ځان او خو حاج در رسول یادې په ګرمه کې بوده پي او ځکه یې سوای ما سم تاوی را تاوی الله مونږ او تاسو لپاره داګر دي به جوړ الله تعالی په کې حکمت دی یو دل په یو موسم کې جن نه مساتی بدل په بل موسم کې مساتی حکمت دې غوړه کړه سوچ کوه کنه در کافه ار شخص اگر شمعی بوده اختلاف از گفت شعبی رو شده اختلاف از گفتش ها بیرون شده اختلاف بختم بیا و شما بکار دیگا رسول اللہ علیہ السلام به نشپی قرآن بیا ابو جهل بمراتا اخنس ابن شوریق بمراتا پت پولادو نبیز داد اوقات کیا خودو یا رز بیو بل باری پیش دیگا خلق کسی کیا ہے بلا بندر ازو گذا خلق پیشی ایمان براوی بلا دشپی بیا راگل دی پتیو دیگرار دی بلبل دیگرار دی حلکه منوی ولې نو یو رخصی احناسو دې منوی نه رخصی ابو جهل ورته وای کنا کفر سیر رهام د خاندان او من د مقابلی د میدان اصول او اوس د خاندان مون کې پیغمبر راځي پیغمبر راکې میرا وره زه به خلاف زه به نه زره انا دې زره زه به دې کې کې سره وو دې ودوځل زمانہ زما په مخ کې دا غوښته ورته اوس چې په پیر مو سي په حق لري کومه حق لري جبين محمد مې د نبی رسول ګان وي زما په مخ کې ته خوشې وي وي خپه حق لري بیا و دې باندې ولې وزن دي زه دې مصرف کرد. الله الله الله دې رحم وکړي. زه ډېر ناکاره شوم بس بیا مدد وسایل کې ایم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة او درته ویلو تدبیر شته ده کنه قران راوړی اول دا چیلنجو سورۃ قصص کې براش الله یې تمادر رسول جنو الا ایت بمثل هذا القران چا کې براش سورۃ اسراء کې فاتوا بعشر سور لست بریئن او شریک قران بشان راوړی وینو وځل الله سورۃ راوړی او سورۃ طول بشری کہ یو صورت راوڑے وائی یو صورت دلتا صورت یونس کی فالیاتو بی حدیث امیتی سڑے یو عیاد جوڑ گئی یو عیاد جوڑ گئی نشی نشی نشی نو معلوم اشو چی لا ریب فی لا ریب کتاب دے گئی کتاو اچھ سڑے جوڑ کڑی وائی پا مرود زمانی سروا ختم شوئی نو سبع معلقہ دی موجود دا اگر ونو موجود پسرو بیلی کرو پسرو زر بیلی کرو اگر پریت اشعار موجود دی دا گری دا گرو موجود نی دے کڑے نی مقابلہ کڑے دا نی سو کولی چی نبی سکو کی کتو چیز با عربی جوڑا کم جوڑا کم عربی با جوڑا کی گر مصور صورت آجا نے جانا میں کشد حیرت خواہم کے ناز شراک شام میں کشد ری بیشو بیلی میں دلتا اسے رکڑا دیکھا کدا محبوب صورت جوړ کې خدا محبوب دسو خبرو اترو چې کوم ناز نخرا د واسو دې جوړولې هغه په تصویر کې ناراضي هغه په صورت کې ناراضي کار به جوړ کې خدا قرآن کریم په ذات او بلاغت او دریدا لطف او مزا دریدا خوان چې له دا غره ول کتاب کې نشته ری جمی اول قط بی ادری کو من قرأها ملال او فطور او سعما سوا هذا الكتاب فإن فيه بدائع لا تمل إلى القيامة زفائي تاب سرش هر جو هر کو جا کے میں نگرم دل کنشت گوری زفائي تاب سرش هر کو جا کے میں نگرم ما تا گورا کرا دخپون واری ترسر گوری که نظر لگوم کرشم دامن دل میں کشت کی جائیں جاس نو کرشم چ دے داری لطف و مزا زما دزل دمن لونی سی وی دادر کمالی نی نو چری تو گرم وام دابری تو دابل و سر دیر کمالی نی نو دابل دیر کمالی نی برکت ازم و طول کمالی دی طول کمالی نی زپائے تاب سرش ہر کو جا کے میں نے گریم زپائے تاب سرش دخونت نے ادی فرسی زپائے تاب سرش ہر کو جا کے میں نے گریم لا چشمی و تبرا برکم او گورم و تا کرشم دامن دل من دامن دل میں کشد کی جائیں جاس وی کرشم چیدا اغا زمان دزل لمن راونی سی وی داد ہے پکڑیر کمالی دی نوی بلزے بل تل کمالی دینا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ہا بھائی دا محبت اللہ عزل کی تعالی واچی بیتا تا دیر مزدر کئی ہا اللہ ادن واچی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ دیجے پوری مولا گاؤں پریدی بھی نہ دوں سو کما امام محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ امام ابو حنیفہ شاگرد داغ کتاب مبسوط و تیائی مبسوط دایو کافر مطالعہ کا حکیم ایمان راو او چل اکڑا وی هذا کتاب محمدکم الاصغر داس تاسو د وړی کې محمد کتاب دی فکیف به کتاب محمدکم الاکبر تاسو د وی محمد د کتاب زبر شانی تاریخ وګوره هذا کتاب محمدکم الاصغر داس تاسو د وړی کې محمد کتاب دی او دې په کې دشمن دی ته به پیږی نه پیدا ستاد وڑی کې محمد کتاب دې استاد دې محمد دې کتاب وسو رشانی او جامع باندې هم جامع باندې دې کتاب دې امام محمد رحمت الله دې یعنی صغیر جامع کبیر داری په مطالعو یو کافر مسلمان شه یو وی نبی کو رسول الله صلی الله علیه خبره ختمه ده نبوت دروازه به بند شوی ده هو کېما محمد چې ته نبی وي داغه بدل کتاب ده دومره په سر کې راغلی دی نا بس د نبوت دروازه په محمد رسول الله باندې ده وی دا بدل د معجزې لپاره کافر کو دومره خپل کتاب لیکل مطلب دار راغلی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ كَيَّ تَأْتُوا بِسُورَةٍ دا کتاب راځي موږ راغلل په خپل باندې راوړې یو سورۃ په شان دی باندې وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ رَامَدَد کَي راو غواړي خپل مددګاران راو غواړي خپل علما راو غواړي خپل جذرا مشران مِن دُونِ اللَّهِ الله تعالی نه علاوه ان كنتم صادقين کچر تاسو ریشتنی ای تاسو جانب حقی پا دعوت اپنی اقبل دعوت کی چدا دا انسان کلام دی او دا دی مقابلہ کی دا گز او دا میدان رو وعی نکی گی دا اللہ تعالی دا کتاب مقابلہ نکی گی بلکل نکی گی وڑی کی صورت رسول اللہ علیہ السلام بیت اللہ سا حضور کردے ما حادا قول البشر دا دے انسان قول ندی ما حادا قول البشر دا دے انسان ویدان دا ولی چې به دشمن دی او قران کریم بارکی وای ان لهم لحلاوا وان علیه لطلاوا دا وړه خو کتاب دی ډېر د موضوع کتاب دی فایل لم تفعلوا قائد محترم زو نوموري دل جج چې به سره کی چې صحیح جج کړه نو چې جا خبره ها کوي زستین بازی هغې وخت یې تاسو سره کوي تاز برابر الله تعالی مسلره توحید بیان کلا دلائل به بیان کو د خپل کتاب رښتینواله او د خپل پیغمبر رښتینواله بیان کو به کتا سوای چې دا پیغمبر رښتینه دا کتاب رښتینه نه یو کتاب دا سره جوړ کای تاسو جوړ کای د خپل مشرانو وروړي مليون وروړي مدګرون وروړي ټول راځه بشي دا کتاب یو کې فایل لم تفعلوا قوم دا کا کو نہ کو ولن تفل تاسو ته ور دي کور ته ور رفتق النار التي وقودها الناس والحجاره اصرب ته پي ګرکي او ياري کي دور آ گئے نا وقود الناس چې خشاګ داي الناس خلق وي د دنیا د اور خشاګ لرګي دي داي وخلقي والحجاره او کاڼي يا کي نه د سخواري دور رچي دمر سخت چې کاڼي وسو ځای یاد کړم نو مراد هغه کاڼي نه چې هغه سره اور کیږي لکه وګړو یاد کړم نو مراد دې نه دا درګاون دي بوتانی کته چې دې سو ګناه کړی دا ګناه نه د کړی دا بوتانو خدا به الله تعالی سره ورزید پاره د ذلت دې چې تاسو دې موږ خلاص دې ځان دې خلاص تاسو څنګه خلاص کی شو ته یاد وکړو ته لطف ونه واستو اومي او فتق النار چونکی دل تا کافرانو خبر دن ان نار دے ان نار معرفت رو او یریگی دا دیر اونن دو اوٹ اونن ولو مذاب نظیم او چکل سورت تحریم تورسی یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا التنا کیرالا التنا کیرالا زکه د مؤمن د پاره ډیر نه دی عذاب هغه د ګناه د وجنه عذاب دی التنا را سمعاته چی نمبر آیات یا ایه الذین آمنو کو انفسکم وعلیکم نار التنا رن کیرالا دلته معرفه دلته د کافر خبر ادا نو انو معرفه ور کور دی د نار ته نیند تم دینه سزا د وجنه ګنا د وجنه د غور بدل کوم مکه وکړو ګنونو مکه وکړو ته وباسا فان دی واستو فتا کو نار الی وقود الناس والحجاره اعدت للكافرین اعدت تیار کړي شوی د بارند کافرانو عقیده زموږ دا چې اوس نه تیار دی او دول سنگاری پر رمضان کی نور نور سیوا سیوا کی غتیار دی والل جل تکنو کو خان حدیث اب حل کو چه رمضان کی قسطہ کولے کی نکور تیاری کو بیاغل رنگ اگلے کی داتا طویلی دیما داتا قائدو کی مسئلہ دا والل جنات والنیران کونن علی امر احوال خوالی سبحان ٹھیک شو لگا عدت دل کافرین تیار کرے شوے دے دے کافرانو دا پارا نو کتو اچھ مومنانو لولی سزا ورکن نو جوابو کگا نا دانگے خو خلق بکور کی دشمن لگی نی مار لڑس بھی لگی نی او کلا کلا جدا خلو موانے کی اوڑاواری جانم خو اللہ کافر لتیا کرے خو جدا خلو موانے کی ندے پہ کیوں مسلم برابر رہی اعدت للكافرين وكما شاء الله لگی دکانا اعدت تیار پیشے دل کافرین دا پار کافرانو او جی دا گرم تارش او سنرم تارش سبحان الله سمی ہوئی دا مخ کی گرم شو او سنرم شو وبشر الذين امنوا وبشر الذين قائد محترم سے پتر جو ہوا دیکھ کو نہیں اډیر مزدار وي خبر یا کو ډیر خولي رونو بشرت متوجي شي متوجي شي دازيري دي او بشير بشارت ته نو بشارت دي نو په بشري باندې د خوشاله اثر کاری زکه بشير او بشارت بشارت بشري باندې کاری نپي هي سوال کاری بشري باندې کاری الگ تو خود خوشحال ہے خبر نہیں بشر الذین آمنوا خبر آمنوا دا زیر آمنوا والا دے اعبدوا ربکم جمدنی نو عاملوا الصالحات متبید سنتی نیک عمل ما سوغہ الشرع الصالحات من الاعمال ما سوغہ الشرع وحسن قاضی بیزاوی چی شریعت ہوئی چی دا جائز دے ثوابی پیوے نہیں یہ مباحات کی کرتا ہے کہ ثواب نشتے دے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مطلب سره واحد متبع د سنت لذيري ورکا اول د سړي د ست تقاضاي کور سو يره چې کور د سړي خولي کړه وې سوای امان واقعي دا به چي دا وجعلكم ملوكا سوره مائده مفسرين لکي بني اسرائيل ته بادشاہان وي څنګه ته بادشاہان وي کور نه کړو او کور چې رزق پر نه وي نو تکلیف نه الله به ستاسو درکړي ماشاءالله یې سپکې نشته او دا باندې هم نه راکېو کله به کور چې د صفا کیو رنگ روغن بولاو کیو خاورې بولاو کی پوجا کړي بیا کړی کله یو ځای ته کله بل ځای دا ډېر ګران الله چې رچا کور نه خپل نشته خپل ګونو ورکی الله کور دی پکار دی وبشر الذين امنوا وعملوا ان لهم جنات استاد دنیا بس پوری زبد باغونو کور نه درکما ان لهم جنات نو چې کور دی هو کراچې کې پوری وب پکې نه ای اج کې بیا کار ای اور رسار چې نو خوږي وو تاپکی چې نه یو غرب بی بار بوزي او پلیٹ تیری پیچھے میری کہ دغه سے قصه وینو دا مول په کې تیری تیری پیچھے میری علی ادر بابا چلو شتا پنجاب ته نن توګه جو ماتور کیو بنه نه چو بنه نو دیدا چې در سره دی تاسو د سنیل علی ادر بابا نو دی اوس دا چې نو ا داګه دا لکسا تولار دی ا دې کی یو پنجابی راي شروع هغه بلته او تیری پیچھے میری مطلب تا پس لوټو زګدم 88 کی ځکه یو به دي نه غپې لوټو ځکې دي چې دا غاډه کې شي ګایو بل شي تیری پیچې مين دې څه چې ځلار دي هغه غوسه شو شهران وګوره خپل کار کوي شهران په بدن لري ساتي ویروب دي پنجابیان شي د ملما قدر یې او تیری پیچې مين او کدا به چې کیسه مين د اموز په پکې تیری او تیری پیچې مين نصیبای دا چې د نوبو په سی بیا ګرځي هغه کراچای کوي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات جناتین باغونه بئی خوب پکشته ده تجری من تحت هل انهار او سړیته دو بور ایرون سر پیادای دو بونو سورت محمد تلرشا خود محمد راو نشک قرآن او داغی مسلا و منا او داغی سنت و تابدار شکر ما شاء اللہ سمیوی سورت محمد تل سمیاتو غرا مثال الجنت اللتی وعد المتقون فیها انہار من ماء غیر آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين دوبون ايرون اوائي بدوية بناي دقائر ايرون اوائي فان بيني بدر شوين دصفا قبين نير بي دشراب نير بي نيرون اوائي وبرياد ساتا اغبد دنيا شراب ورنين لا في آغان ولا امحنا ينزفون در تمیویلیو وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات دار قرشو تجری من تارنا دار پکیو بشولی تشبوبو بسکے ابو سر حمر خوراکم بکاد تجری من تارت الانوار سبحان اللہ وكلما رزقوا منها من ثمرة الرزق تشوب بني خراقوا نبومي كلما رزقوا أرقل تورقش جنتيان إيمان دارون كمالو لدغ جنتن من ثمرة الرزق ورزقا دفارة خراق قالوا ندوي هذا الذي رزقنا من قبل لا خواغة جمون تمخي راولي دس راولي شئوا ملائك راولي وا يا من قبل دنيا كي راولي شئوا سوتو جات پکڑو وَأُتُو بِي مُتَشَابِعَا حال دَالِ قَدْ اُتُو بِي چه دی تبدا میور اولل کی خوب بی ہی زمیر سمری تر آجے رے و سمری تر رزق ویلے شیوی دی نو زمیر دا مذکر پہ اعتبار دا رزق سر روڑی وَأُتُو بِي مُتَشَابِعَا اشکال میں دفقو دللہ حال دارے چوارکو لکی گی و دی تدا میور دا رزق ہم رنگی دا دنیا دے میوے سرا او د مخکینه می وی سارا خو خوان به بدلی یو شان مالتا به رنگ به یو شانی خو مخکینه خوان به یو شانی د مستنه خوان به بل شانی وای ماشاءالله او تو بی متشابه او رنگ کی بول یو شانی قائد محترم سے وای ایش القران رحمت الله علیه چې مونږه هندستان کې طالبانو دیو بلکی نو دا امان نو امان دا خوز دلتا دا داس لگا بی امو واغستو چه امو واغستو ایلیارم بخورلو چل براتو جدا سنگ بخورلو بی پلار روان ملگیریو زمیدار کاکا دی بیاغتو یو کاکا دا میوام روانس او را بسنگ بخورلو بیاغوی چاکوی سرشتی بیمو چه اوشتی بیاغر واغستو داسی پاڑای پک جوڑی کرلی وی داسی دی پاڑای تدا کتا نا علم کئی نو بیا دا پلک پا غرزوی دی سردن چکم اخیر کی جڑو کی پاتی جا بو چکنی آو مغور زوئی اڑو کی پاتی حکمی چکنی وی مائی چا خواب اللہ تعالیٰ زکوی چوک اتو بی متشابیا دا بیو بدی تر دنیا دا حق رنگی میوی پرنگی ورکو لیکی گی چا خوراک چل والا ورزی چا کلی او دیتا نوڑای تا لڑ چا کلی او لوکی موفی روزی دا کلاولو چل ورزی بس کلی که نگورا چا بل سکا کلاولو بیارا سکا کلاولو چل لیا او گورا نصر ازان شاد میں خوچے غیر کلاو کی برز پیسے کر دی بات بے کلاو وَعُتُو بِهِ مُتَشَابِعَ وَعُتُو بِهِ مُتَشَابِعَ فان دیدار کو جو گلا مانو کم کُلَّ مَا رُزِقُ هر کلچ ورکشی دیتا مننا ددی جنتو نسم وارس کند پارد خوراک قالوا ما تغركنا هذا الذي قالوا اي بجنتيان هذا دامي وجدا نتيجه بدلا الذي ده عمل دا اغا عمل رزقنا من قبلو چه من لداری توفیق راک نشو دا اللہ تعالی دا طرف نفو دنیا کی لا حول ولا قوة الا باللہ نیک عمل دا اللہ پا توفیق کی دا میوه چه من تا ملاو شوا دا دی میوی دا عمل توفیق من لپا دنیا کی راک نشو هذا الذي رزقنا من قبل الله تعالى هو اتو به متشابه ورکو دکی بدی تدامه و دار عزت همرنگ دا عمل تا چه کم عمل کرده جزاء و وفاقا ما پریدو تو جزاء و وفاقا الله عزت نقصان نکوما نمگرتیا نکوما عمل دے کرده جیسا کروگی نویسا بروگی ان خیرن پا خیرن و ان شرن پا شرن الناس مجزیون بی آمالیم ان خیرن پا خیرن و ان شرن پا شرن ان خیرن پا خیرن و ان شرن پا شرن ان خیرن پا خیرن ان شرن پا شرن کافی کی اربع وجوہن زد بلا شکنا و اتوبی متشابیا نخورا خود ملگرو سرخان گئی او چې تا خوراک پټ راوړې د شپې په دې بستر کې کرب پرو بي کنه د خپل د کې سره د خلک کاری کا خورده ما به کې بیا را خوري ساګ ورا خورده کې تنها خوري خورده ما به کې بیا را خوري خوراک او مزه کې چې سره د ملګرو سره وي خاک ورا خورده کې تنها خوري هغه خوراک یې خوري شي چه سڑے زان لیواز اکری پرا خود مرگر اسر ملکی وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ اللہ تعالیٰ وی دی جنتیان اللہ و بدی کی بی بیانی بی نچه ملگر دی کواری کنا بیا خوان نکریو کوار ملگر چگر دام خنائی کوار پی جن کوار خنائی ڈی رقم بھی رساتی لیکن دغم سپا کوئی ہو دغم سپا کوئی بارے بلے درزم گو رہا بسترم گو رہا تازین گو رہا وَلَمْ فِي آزْوَاجٌ نُمُطَحَرَةٌ اللہ تعالیٰ وی پاکی بھائی حیث بین رازی نفاظ بین رازی چخی بے پستر کو کے نہیں لون بے بوئی نزی ترخون بے نزی کنے بے نہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ فندیواغت دې کنا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ نَنِ پاسته دې نه هېدو نشته نه نه چې دنه داسه بدمیاشته دې الانسان مطرح کې دې نظر اوس صاحب دې چې دې وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ سبحان الله نو ټیګ دا دار څه سو په سو دي او چې هوټل کې د کمره د شپې د پاره اوسته دا او ستار د توې ګیر لگاوه ولی ستابې گا پیسې پر شيني دا د دغه پیسو شپه الله او ان نه ګیر لګول په ګنې و هم فیها خالدون څنګه چې دا وګت دې کدا لاسې وګت جون دې لا یبقون انها حوالا نبا غواړی دی دا غینه بدلونو او د جنتیانو چې کوم ورګه زو پاري شروع کیګم جنتیانو ته چې حل تکم خوري دی په خوري دی هغه چې کوم شیونه دی ته وای دا شیونه دا دی ونحن الخالدات فلا نموت ابدا نحن الخالدات فلا نموت ابدا مونږه همیشه یو مر بر بر ناراضی نحن الرازیات فلا نسخط ابدا د کور کې ملګری سړي سره یې خځې او کله کله د برمی داسې تدینه جوړ کې خپش ووستش اذن تخزه د نه ناغه د نمړ شي اته دغه زی پات شي نحن الخالدات فلا نموت ابدا او جنت یانو موږ به شي نو مر رب ان راضی او نحن الرازیات فلا نسخط ابدا موږ چې نو هغه خوشاله یو تاسو نه خفقي ګو باندې برمی راسته جوړول نه تدینه نحن الخالدات فلا نموت ابدا نحن الرازيات فلا نسخط ابدا نحن الناعمات فلا نبأس ابدا من نرم نازكين سختيرا کی جدن علم راضی طوبى لمن كان لنا وكنا له خوشالی دا آغا چاہ رہا چاہید من دفارہ دے من دا غیر فارہ طوبى لمن كان لنا وكنا له واستوار لك انا دي تويل شي بشارت وبشر الذين امنوا داسه د الله تعالی د کتاب زوق ته او خوند تر اصل کې نه وتا وبشر الذين امنوا الله وي خوشالي وایا خوشخبری ورکا ایمان دارو تا او بدو ربکم منو کو تا قانون الله وي زما منو کو تا قانون د غیر الله تصرف کرد گئی کچرو مچرو تخبل پی سلی نوڑی دا اللہ تعالیٰ تو کتاب بارے پی سلی کئی وبشر اللذین آمنوا وعملوا الصالحات او چھ نیک عملو نکئیو ان لهم جنات چھ بے شکا دل رو باو نئی تجری من تحت لنار روان دی اس روان دی لاندد کنو دائینا نیرونا کل ما رزقو از برگو دائینا نیرونا کلچ ورکشی دی بسم حواد رزقن د خوړلو لپاره قالو دوی وای مانا در خیال سی ایسا جستا مانا کم دوی وای دا خو آغالا چه من تراکرشو تم تراکرشو مخی په دنیا کی حال دار چریت بور کوری کی دا همرنگی دا دنیا دا میوی سر پخون کی و جدا گو اے پرنگ کی دنیا دا دنیا دا میوی سر همرنگی پرنگ کی یو شام و پخون کی جدا او خاص دی دا پاروی پدی کی بی بیانی مطهرتن باقی کرشوی در عبور دو دنیا نا وهم فیا خالدون او دی بی پدی کی تر تر تلا دی بی پدی کی امیشا چا چلو کنا آخر دوانا آخر دوانا بھائی سبا تا گرتیار نا دیخو پدی بنا